Xabi Castorren ikusita ikasi enpresatxoa da, beraz zuk sortua duzuna. Hasi aintzin eskatuko dizut esplikatzeko, beraz, zer den zure ba, lanbidea, eta ikusita ikasi enpresatxo hortan zer den egiten duzuna. Nire enpresa ikusita ikasi deitzen da, egan nahi du Euskara irakasleen departamentea naizela, eta konkretuki astero enpresetara noa Euskara irakastera. Ibiltzen zira enpresa batetik bestera beraz, nola ikusten duzu hain zuzen lan munduan euskararen gaia, arrotza zaien gai bat da edo gero eta interes handiagoa pizten duen gai bat? Nire ustez gero eta interes handiagoa sortzen du gaiak. Ni ibiltzen naiz 15 bat enpresarekin eta usaian ordu eta ardiko klaseak emaiten ditut astero. Eta sentitzen dut enpresetan euskararen behar hori enpresak ez dituzte betxi atxemaiten langile euskaldunak. Eta langile euskaldunak aurkitu ezean seiatzen dira formatzen. Eta horretarako deitzen didate azkenean gehienetan euskaldun produktuak saltzen dituzte eta sinesgarritasuna txiki nahi badute, ba, euskaldunak izan behar dute edo beste batzuetan ba, noraz nahi duten euskara izan dadin haien lan hizkuntza, ba, kanpoko edo frantsesak diren langile hauek formatu da dituzte horretarako. Ados, beraz, kasu hortan deitzen zaituzte, zure enpresa nola ezagutzen dute? Zurekin harremanetan nola jartzen dira? Badakizu, zeren bidez lortzen duten informazioa? Ba, azkenean gehienetan hautik belagira egiten da. Ezagutu nuen orako enpresa buru talde etxo euskaldun bat, badirelako Euskal Herrian hortan ari direnak, eta batetik bestera nola zongi pasatu zen enpresa batzuekin, beste ikumantu zieten, eta horrela egutegia bete dugu. Zer dira talde txikiak enpresetan? Bai, gehienetan lau bost pertsonako taldeak dira. Batez ere hauzkoa trebatzeko eta aukera maiteko bat bakoitzari baitz egiteko, usai hartzeko. Batez ere hauzkotasuna lantzen duzu edo idatzia ere? Ba, dependitzen du, nahi baduzu, berez nik ez dut metodorik saiatzen naiz kasu bakoitzean, enpresa eta ikasleak ezagutzen eta proiektu bat montatzen dugu haien beharren arabera. Adibidez, enpresa batzuetan lakit komunikazioan behar dutenek, behar dute laguntza berezi bat sare sozialetan idazteko, edo beste batzuek saltegietan lan egiten dutenez hauzko atrebatu behar dute, eta aldi bakoitzean ikusten dugu zein diren haien beharrak eta saiatzen dira enpresarekin eta langileekin proiektu bat montatzen elgarrekin. Azken finean, enpresa bakoitzaren tzat beharrei egokitzen zira. Bai, hori da. Mailaren aldetik, euskara mailaren aldetik, pentsatzen denetarik badela ere, batzuk deus ezakitenak, besteak oinarri batzuk badituztenak, eskaera batez ere zein einekoa da? Ba, denetarik bada. Azkenean jende askok deitu dit, azken asteetan, saile libidunekoak izan diren ikasleek, Zakit ikasi dutelako, baina trebetasun hori edo agien galdu dutelako, berriz ikasi nahi dute. Baditugu ere hobekuntza taldeak, eta kasu honetan izango da enpresetan, jendeak jakingo du euskara, baina pausu hori emaiteko, ariketak egin behar dituzte taldean, eta hor seiatzen gira gehiago elkarrizketak edo debateak sortzen, usai ardezaten, egunreko kasunan euskararen erabiltzeko. Eta ere, biztan dena masalo diena da hasi behiena. Hor, pertsona askok ikasi nahi dute ere euskara momentuan, baina ez dute lortzen oizko formatuetan sartzen. Eta nik beti argi egiten dut, atera bideo berena barnetegia joaitea edo astean 6 orduz egitea barnetegi batean, baina hori egin ezean, seiatzen gira ordu eta erdiz astean euskararen lekua edo euskarari leku gehiago emaiten. Eta pentsatzen dut beharren arabera ere formakuntzak luzeagoak edo laburragoak direla, ez? Nik urtean zehar lan egiten dut. Ez dut behin-behineko formakuntzarik emaiten. Niretzat regulartasuna biziki garrantzitsua da, orduan beti lehenesten dudan formatua da ordu eta erdiko ordu eta erdikoa astean eta lan pizka bat egiten dute etxan egiteko. Ados, ba, bikain, Xabi Ikastorren Euskararen eguna hurbiltzen dela eta mil esker ikusi eta ikasi enpresa aurkezteagatik eta kuraia hon beraz zure lanean. Ba, mil esker zuei eta gola Euskara. Aio. Beste bat arte.